दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, है मुझको गरीब जान के, है मुझको गरीब जान के। वादे दिए तूने प्यार के भुला, वादे दिए तूने प्यार के भुला, है मुझको गरीब जान के, है मुझको गरीब जान के। दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, है मुझको गरीब जान के, है मुझको गरीब जान के। वादे दिए तूने प्यार के भुला, वादे दिए तूने प्यार के भुला, है मुझको गरीब जान के, है मुझको गरीब जान के। तूने मुझसे निगाहें तेरी जब से, तूने मुझसे, तूने मुझसे निगाहें तेरी जब से, हुआ दिल बेकरार मेरा तब से। कैसी दी है तूने प्यार की सजा, कैसी दी है तूने प्यार की सजा, है मुझको गरीब जान के, है मुझको गरीब जान के। दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, है मुझको गरीब जान के, है मुझको गरीब जान के। सुख चैन मेरा तूने लूट लिया है, सुख चैन मेरा, सुख चैन मेरा तूने लूट लिया है, अच्छा सिला ये वफा का मुझे दिया है। या गली गली तूने रुसवा, या गली गली तूने रुसवा, है मुझको गरीब जान के, है मुझको गरीब जान के। दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, है मुझको गरीब जान के, है मुझको गरीब जान के। गिला तुझसे न गिला है रकीबों से, गिला तुझसे, गिला तुझसे न गिला है रकीबों से, गिला मुझको है अपने नसीबों से। सुनी किसी ने न दिल की सदा, सुनी किसी ने न दिल की सदा, है मुझको गरीब जान के, है मुझको गरीब जान के। दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, है मुझको गरीब जान के, है मुझको गरीब जान के।